एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 41वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है यानी विश्वविद्यालय के उत्सव में जा सकी, मजा आया। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आन्ना की तबीयत अब ठीक हो गई है और आज वो शिजुओका में उनकी मदद करने के लिए केंता का आभार व्यक्त करने के लिए ईमेल लिख रही हैं। तो चलिए सुनते हैं ईमेल में आन्ना ने क्या लिखा है। केंता सामा ओगेंकी देसु का? कोनो आइदा वा अरिगातो गोजाइमाशिता। 学園祭に行くことができて楽しかったです。次は東京で会いましょう。 आइए अब आपको बताएं कि आन्ना ने क्या लिखा है। सबसे पहले आन्ना ने लिखा केंता सामा, यानी केंता जी। केंता सामा में सामा व्यक्ति के नाम के बाद लगाया जाने वाला आदर सूचक शब्द है। ये केंता सान से भी विनम्र शब्द है। चिट्ठी में भी प्राप्तकर्ता के नाम के बाद सामा लिखते हैं। इसके बाद आन्ना ने लिखा ओगेंकी देसु का, यानी कैसे हैं। ओगेंकी का मतलब है स्वस्थ। ये विशेषण गेंकी यानी स्वस्थ में आदर सूचक उपसर्ग ओ जोड़कर बना है। देस वाक्य के अंत में विनम्र भाव बताने के लिए लगाया जाता है और उसके बाद आया है का, जिसका मतलब है कि वाक्य प्रश्नवाचक है। इस वाक्य का शाब्दिक अर्थ है क्या आप स्वस्थ हैं, और इसका भाव है आप कैसे हैं। जब कोई आपसे पूछे ओगेंकी देसु का, तो जवाब में कहिए हाय गेंकी देसु, जिसका शाब्दिक अर्थ है जी स्वस्थ हूँ, और भाव है मैं ठीक हूँ। अपने बारे में बताते समय गेंकी के साथ आदर सूचक उपसर्ग ओ नहीं जोड़ते, और अगर आप ज्यादा ठीक महसूस ना कर रहे हो तो कहिए ए मा, यानी जी ठीक ठाक हूँ। इससे पता चल जाएगा कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। आगे आन्ना ने लिखा कोनो आइदा वा अरिगातो गोजाइमाशिता, यानी उस दिन के लिए धन्यवाद। कोनो आइदा का मतलब है उस दिन। वा वाक्य के विषय के बाद लगने वाला कारक है, और अरिगातो गोजाइमाशिता का मतलब है धन्यवाद। जब बोलने वाला किसी ऐसी बात या घटना के लिए आभार व्यक्त करता है जो समाप्त हो चुकी है, तब वो अरिगातो गोजाइमास की जगह अरिगातो गोजाइमाशिता का इस्तेमाल करता है। अगले वाक्य में आन्ना ने लिखा गाकुएनसाई नी इकु कोतो गा देकिते तनोशिकत्ता देसु, यानी विश्वविद्यालय के उत्सव में जा सकी, मजा आया। यही आज का मुख्य वाक्य है। गाकुएनसाई का मतलब है विश्वविद्यालय का उत्सव। नी दिशा या जिस जगह कोई जा रहा हो उसकी ओर संकेत करने वाला कारक है। इक है क्रिया इकिमासु यानी जाना का मूल रूप। इसमें जुड़ गया कोतो तो बन गया इक कोतो यानी जाना, जिससे क्रिया संज्ञा में बदल गई। उसके बाद लगा है ना जो वाक्य का विषय बताता है, और देखिते है क्रिया देकिमासु यानी कर सकना का ते रूप। क्रिया के ते रूप की कई भूमिकाएं हो सकती हैं। उनमें से एक है वाक्य में बाद में आने वाली बात का कारण दर्शाना। इस वाक्य में आगे आया है तनोशिकत्ता, जो विशेषण तनोशी यानी मजेदार का भूतकाल रूप है, और अंत में लगा है दिस जो विनम्र भाव बताता है। अंत में आन्ना ने लिखा तुगी वा तोक्यो दे आईमाशो, यानी अगली बार तोक्यो में मिलते हैं। तुगी का मतलब है अगली बार। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है। टोक्यो है जापान की राजधानी टोक्यो और दे उस जगह के बाद लगने वाला कारक है जहां क्रिया हो रही है। आगे है आईमाशो यानी मिलते हैं। ये क्रिया आईमास यानी मिलना से बना है। आईमास का मास हटाकर उसकी जगह माशो जोड़ा तो बन गया आईमाशो। ये प्रस्ताव रखने का तरीका है यानी यहाँ आईमाशो का मतलब हुआ मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आन्ना का ईमेल एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है गाकुएनसाई नी इकू कोतो गा देकिते तानोशिकत्ता देसु यानी विश्वविद्यालय के उत्सव में जा सकी मजा आया। केंटा सामा ओ गेंकी देसु का कोनो आइदा वा अरिगातो गोजाइमाशिता学園祭に行くことができて楽しかったです。次は東京で会いましょう。 और अब बारी हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने सीखा इकू कोतो गा देकिमास यानी जा सकना, इसी के बारे में विस्तार से बता रही हैं तो कुनागा सेंसे। तो कुनागा सेंसे कह रही हैं क्षमता या संभावना व्यक्त करने के लिए क्रिया के मूल रूप के बाद कोतोंगा देकिमास यानी कर सकना जोड़ते हैं। जैसे क्रिया जाना में कोतोंगा देकिमास जोड़कर आप कह सकते हैं मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। मैं के लिए जापानी भाषा का शब्द है वाताशी और क्रिया जाना को जापानी भाषा में कहते हैं इकिमास। इसका मूल रूप है इक और उसमें जोड़ दिया कोतोंगा देकिमास तो बना वाताशी वा इक कोतोंगा देकिमास यानी मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। इसका नकारात्मक रूप बनाने के लिए देकिमास को बदल दीजिए देकिमासेन में। तो अगर कहना हो कि मैं नहीं जा सकता तो जापानी भाषा का वाक्य होगा वाताशी वा इकू कोतो गा देकिमासेन। दोस्तों आपको याद होगा 35वें पाठ में हमने क्रिया का सक्षम रूप सीखा था। क्रिया इकिमास यानी जाना का सक्षम रूप है इकेमास यानी जा सकता हूँ। इसका अर्थ तो वही है जो इकू कोतो गा देकिमास का है लेकिन इकेमास ज्यादा अनौपचारिक लगता है। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्द सिखाते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। आज का भाव है ताजगी का एहसास। सुक्किरी ये शब्द बताता है कि कोई कमरा साफ सुथरा है और उसमें सिर्फ जरूरत की चीजें हैं। जब थकान या परेशानी दूर हो जाए और तरोताजा महसूस हो तब भी आप कह सकते हैं सुक्किरी। सप्पारी मुंह धोने के बाद होने वाले एहसास के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द। अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। साकुरा जी की दादी जी को ईमेल नहीं चिट्ठी लिखी। पारंपरिक रूप से जापानी भाषा ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखना बहुत मुश्किल था। बाद में साकुरा जी को दिखा लूंगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 41वां पाठ? अगली बार आना विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक यात्रा पर जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।